house. Slice every Friday night. Het laatste uurtje live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Supergezellig feest. We gaan nog het laatste uurtje dus netjes afsluiten met Michel de Heij. Tot aan 10 uur hier bij IDNT Radio. Live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Michel de Heij! TNT Radio. Radio live vanuit het Rembrandtplein in Amsterdam. Je luistert naar Michel de Heij in de mix. Vrijdagavond heeft hij natuurlijk zijn eigen programma altijd. Vanaf 10 uur tot wel 12 uur, soms wel een extra high-tech. Michel Waken wil luisteren, kan je zeker inschakelen elke vrijdag op IDNT. Het is bijna afgelopen het feest. We gaan nog niet naar huis, want het is nog niet helemaal afgelopen. Dus we gaan er even zwaar genieten van Michel de Heij op IDNT Radio live vanuit het Rembrandtplein in Amsterdam. Team Radio. We'll be right back. Hot Pop Music. Bring it on. DJ Michele! Bring those hands up! Yeah! IDT Radio, rechtstreeks vanuit het Rembrandtsplein. Sterker nog, we staan ergens binnen hier zo. In het oud gebouw van de VPRO. Hartstikke gezellig. We kijken zo uit op een dampende massa. Een springende mensen in het veld die luisteren naar Michel, de hei en daar zwaar op dansen. Tot aan 10 uur tellen we terug naar de heetste dag van het jaar. Koninginnedag 2004. Rechtstreeks op IDT. Hier naar een ziekenwagentje. Kan geen kwaad. We zijn zo terug na de reclame. Tot zo. We zijn weer terug, het laatste half uurtje live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Michel de Heij, tot om 10 uur. vanuit het Rembrandtsplein luister je naar ID&T Radio. We zijn hier tot 10 uur. We tellen terug. De laatste platen worden opgezet op dit fantastische feest op Koninginnedag 2004. Dit is Michel de Heij op ID&T. Black Zover de live-uitzending van Michel de Heij hier zo op Koninginnedag. Rechtstreeks van het Rembrandtsplein. We hebben kunnen luisteren naar onder andere natuurlijk Michel de Heij, Lucien Voort, DJ Luna, Rogier, Armin van Buren, Ricky Rivaro, Ferry Korsten, Johan Gielen, DJ Chucky en Mike Vallen. We willen iedereen bedanken voor het feesten hier live op het Rembrandtsplein. Zometeen krijgen we Marcus in de mix en DJ Faro. En wij zijn er volgend jaar weer. Dus ik zou zeggen, tot volgend jaar.